Hola, molt bon dia. Aquest dijous hem de tenir ben present, doncs, que el vent pot ser notícia, vent fort de component nord cap al Pirineu. De fet, hi ha diversos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit, per cops de vent que podran superar els 90 km per hora en aquests punts de muntanya, especialment doncs, de les comarques de la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Pallars, també la Vall d'Aran, també el Principat d'Andorra, i també avui hem de tenir present doncs, aquest risc de nevades febles o rufaca fins a migdia, sobretot cap a l'extrem nord d'Andorra, l'extrem nord de la Cerdanya i especialment els Pallars i la Vall d'Aran, nevades amb una cota superior als 1.000 metres. A la resta, avui serà un dia de sol o de ressol, amb alguns intervals de núvols aquest matí, núvols prims, més sol a la tarda, i temperatures doncs, que avui seran més o menys com les d'ahir, ambient agradable a l'espera que puguin baixar de forma una mica més sensible a partir de la propera nit.